No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, minęła 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Granica z Białorusią musi być wzmocniona od zaraz. Rano na granicę jedzie premier. Gruziński parlament odrzucił prezydenckie weto w sprawie tzw. ustawy o agentach. Polskie Radio dołączyło do akcji rozgłośni lokalnych. Chodzi o pieniądze z abonamentu. Będzie więcej sił na granicy z Białorusią. To odpowiedź rządu na atak, do jakiego doszło dziś w rejonie Dubicz-Cerkiewnych. W wyniku napaści na polskich strażników granicznych i żołnierzy, jeden żołnierz został ranny. Jutro na granicę rano pojedzie premier Donald Tusk. Atak na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy potępił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i ocenił, że wzmocnienie pogranicza z Białorusią jest konieczne. Doszło do bandyckiego ataku na polskiego żołnierza, doszło też do ataku na funkcjonariusza Straży Granicznej. To jest zorganizowana akcja prowadzona przez służby białoruskie. Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski stwierdził, że za atak na polski patrol odpowiada bezpośrednio Rosja, bo to ona sprowadza cudzoziemców i potem pcha ich na granicę polsko-białoruską. 90% tych ludzi ma rosyjskie wizy, więc oni są celowo zachęcani czy wręcz rekrutowani w Azji i Afryce, sprowadzani do Rosji, wysyłani na Białoruś celem atakowania granicy Unii Europejskiej. Szef MSZ uważa, że na granicę z Białorusią powinny być skierowane siły z innych unijnych państw, tak jak jest to w Grecji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do ostatnich ataków migrantów na żołnierza i funkcjonariuszy Straży Granicznej odniósł się prezydent Andrzej Duda. Powiedział, że jeśli ktoś chce ryzykować ataki na naszych żołnierzy, to musi się liczyć z twardą odpowiedzią. Żołnierze mają broń. Broń służy do tego, żeby mogli się bronić. Proszę, żeby działali odpowiedzialnie. To jest kwestia najważniejsza. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych żołnierzy. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. To jest absolutnie nie do zaakceptowania, że nasi żołnierze są atakowani przy pomocy groźnych narzędzi. Żołnierz, którego migrant ugodził nożem w okolicach żeber, przebywa w szpitalu w Hajnówce. Jego stan jest stabilny. Gruziński parlament odrzucił weto prezydentki Salome Zurabaszwili dotyczące ustawy o tzw. agentach zagranicznych. Zdaniem opozycji nowe przepisy umożliwią władzom niszczenie społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzenie autorytarnego modelu rządów na wzór rosyjski. Przeciwko tym przepisom od 2 miesięcy trwają demonstracje. Gruzińska opozycja alarmuje, że policja bije uczestników protestów. Dziś dowódca gruzińskiego specnazu przyznał publicznie, że dysponuje listami ludzi, których dotykają represje. Zwiad Harazaszwili stwierdził w rozmowie z telewizją Pirveli, że funkcjonariusze biją nie ludzi. Protesty w Gruzji trwają od kwietnia. Gruzini w ten sposób sprzeciwiają się przyjęciu ustawy ograniczającej działalność organizacji i mediów. W ocenie demonstrantów nowe przepisy są wzorowane na rosyjskim prawie represyjnym. Dziennikarka telewizji Pirveli zapytała szefa gruzińskiego specnazu, czy funkcjonariusze również dziś zamierzają bić młodych ludzi. Ja nie biję ludzi, ja biję nie ludzi, odpowiedział zwiad Harazaszwili. Na przykład kogo? Dopytywała dziennikarka. My mamy listę, wkrótce pokażę kogo, odparł szef jednostek specjalnych gruzińskiej policji. Gruzińska organizacja Związek Młodych Prawników domaga się wyjaśnień w sprawie wypowiedzi szefa specnazu i wzywa do jego przesłuchania. Związek apeluje też do policjantów, aby nie wykonywali niezgodnych z prawem rozkazów i nie stosowali przemocy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od soboty wszystkie instytucje finansowe, w tym banki, będą musiały sprawdzić, czy numer PESEL osoby chcącej wziąć pożyczkę lub kredyt nie jest zastrzeżony. Celem nowych rozwiązań jest ochrona przed kradzieżą tożsamości, mówi wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka. Zastrzeżenia PESEL można dokonać bardzo prosto, można przez stronę gov.pl, można w aplikacji mObywatel i to zajmuje dosłownie kilka sekund. Dla osób, które nie korzystają z narzędzi elektronicznych, nie posługują się aplikacjami, można takiego zastrzeżenia dokonać w urzędzie gminy. Przed złożeniem wniosku o kredyt lub rachunek bankowy należy cofnąć zastrzeżenie PESEL, w przeciwnym razie bank odmówi zawarcia umowy. Polskie Radio dołącza do akcji 17 rozgłośni regionalnych. W specjalnych komunikatach słuchacze są informowani, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przekazuje należnych pieniędzy z abonamentu. Środki nie są przekazywane także Polskiemu Radiu. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher powiedział, że blokada pieniędzy z abonamentu godzi we wszystkich pracowników, a radio musi prosić o rządowe dotacje. Finansowanie mediów publicznych i Polskiego Radia teraz opiera się na dotacjach, które otrzymujemy z budżetu państwa i te dotacje wynikają z tego, że po prostu bez tych dotacji Polskie Radio nie przetrzymałoby kolejnych miesięcy. Mamy zapewnione finansowanie jeszcze na miesiąc, dwa, ale później bez otrzymania kolejnej dotacji dalsze funkcjonowanie Polskiego Radia może stanąć pod znakiem zapytania. Kwota, którą blokuje szef Krajowej Rady Maciej Świrski, to tylko w przypadku rozgłośni regionalnych już ponad 80 milionów złotych. Kilka dni temu do marszałka Sejmu trafił wniosek posłów koalicji rządowej o postawienie szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności sprawdzamy sytuację na korcie Suzanne Le Glen w Paryżu. Magdalena Frank walczy tu o drugą rundę Roland Garros z Darią Kasatkiną. Pierwszy set do 5 dla Rosjanki, w drugim nasza tenisistka niestety też na minusie przegrywa 1-4 w gemach. Po tenisie siatkówka i późnowieczorny początek drugiego turnieju Ligi Narodów w wykonaniu naszych pań. W Turcji grały świetnie. W Arlington w Stanach Zjednoczonych na pierwszy ogień wpadają na aktualne mistrzynie świata Serbki. Dziewczyny z Serbii to na pewno bardzo dobry zespół, jeżeli chodzi o papier, ale też miały w swoim zespole dużo roszad, więc na pewno nastawiamy się na ciężkie spotkanie. Przyjechały dwie nowe przyjmujące, z którymi mogą rozpocząć swoje mecze, więc na pewno może się trochę u nich zmienić. Mówiła rozgrywająca reprezentacji Polski Aleksandra Szczygielska. Początek meczu w Teksasie o 23:00. Jutro, tuż po południu, Michał Probierz ogłosi szeroką kadrę na piłkarskie Mistrzostwa Europy. Są przecieki w tej sprawie. Do Niemiec nie wyjedzie jakoby Mati Kasz. Zabierze się za to dawno niewidziany na zgrupowaniach kadry Arkadiusz Milik oraz ledwie trzech muszkieterów z rodzimej PKO Ekstraklasy. Teraz Romańczuk, Kamil Grosicki oraz Bartosz Salamon. A propos piłki krajowej, to dziś papierami rzucił prezes Korony i to mimo wywalczonego rzutem na taśmę utrzymania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Łukasz Jabłoński uzasadnił rezygnację brakiem porozumienia z właścicielem klubu. W takich realiach rzeczywiście pracuje się trudno. Z łatwością po 21:00 w studio zamelduje się Dariusz Urbanowicz i znów opowie o sporcie na naszej antenie. Wtorek ciepły za dnia, to i ciepłe popołudnie i wieczór, maksymalnie od 25 stopni na zachodzie do 28 stopni w centrum i na wschodzie, chłodniej na krańcach zachodnich i nad morzem od 18 do 22. No i deszcz, przelotne opady w całym kraju i burze miejscami z gradem. W nocy podobnie, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, popada deszcz, pojawią się także stopniowo zanikające burze z gradem, a na termometrach od 9 stopni na zachodzie, na Pomorzu i w kotlinach podgórskich do 14 stopni w centrum i na południu i 15 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski i Paweł Turski. Katarzyna Borowiecka, 8 minut po 18. Dzień dobry, po raz trzeci to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. time anywhere. Na nich to trzeba przyznać dość aksamitne brzmienie. Queens of the Stone Age, Make It With You. W ostatniej godzinie popołudniówki stałe punkty programu się pojawią. Przed 19 reportaż, cykl 116-111, ale już za moment opowiemy też o paczkach. Zapraszamy do Trójki. O paczkach, o których jest głośno, bo to paczki z kosmosu. Już niebawem ma być to rozwiązanie dla odciętych od świata osób, ratowników niosących pomoc w odległych miejscach, czy żołnierzy na wysuniętych posterunkach. Amerykańska spółka Sierra Space chce wkrótce zaoferować takie właśnie rozwiązanie dzięki sieci dobrze zaopatrzonych satelitów. Na razie jednak trwają dopiero testy tej technologii, a o szczegółach Michał Strzałkowski. Działająca w Louisville w stanie Colorado spółka Sierra Space to prywatna firma kosmiczna znana do tej pory z prac nad miniaturowym wahadłowcem Dream Chaser oraz przeznaczoną do kosmicznej turystyki siecią stacji nazywanych Orbital Reef, czyli orbitalna rafa. Najnowszy projekt Sierra Space nosi nazwę Ghost, czyli duch, i ma zrewolucjonizować dostawy sprzętu czy towarów w bardzo trudno dostępne miejsca. Nasz cel to dostarczenie przesyłki w dowolne miejsce na Ziemi w czasie poniżej 90 minut. W tym celu stworzymy sieć znajdujących się na orbicie magazynów. Tam umieszczone zostaną wcześniej najpotrzebniejsze rzeczy. Sprzęt medyczny czy leki dla ratowników medycznych, amunicja dla żołnierzy, zdatna do długiego przechowywania żywność dla ofiar konfliktów zbrojnych czy kataklizmów. W razie potrzeby będzie można połączyć się z najbliższym satelitą i zamówić zrzut, który wyląduje w promieniu 100 metrów od zamawiającego. Mamy już gotowy prototyp satelity i lądownika z ładunkiem. Teraz testujemy bezpieczne i precyzyjne wysyłanie ładunku na Ziemię. Mówi dyrektor działu inżynierii w Sierra Space, Nate Wood. Odpowiedzialny za testy powietrzne Matt Minkler dodaje: to są w zasadzie trzy części testów. Chodzi o precyzję zrzutu oraz o bezpieczeństwo lądowania na dwóch powierzchniach, lądzie i w wodzie. Testy polegają na zrzucaniu specjalnie opracowanych pojemników z nowatorskim systemem wyhamowywania na różne tereny i z różnej wysokości. Wykorzystujemy obecnie do tego helikoptery. Testujemy już zrzuty z wysokości około 1,5 kilometra. Potem przyjdzie czas na testy orbitalne. Brandon Daherty, który koordynuje testy z użyciem helikoptera, podkreśla, że chodzi o dopracowanie przygotowaniu wszystkiego tak, aby zrzut był niezależny od warunków pogodowych. Zanim dojdzie do każdego zrzutu, trzeba będzie ocenić, z którego satelity go dokonać. Nie zawsze ten znajdujący się najbliżej wzywających będzie najlepszy. Trzeba na przykład wziąć pod uwagę wiatr oraz to, że możliwość korygowania toru lotu zasobnika już w trakcie zrzutu będzie mocno ograniczona. Dlatego precyzja jest tu kluczowa. W naszych testach skupiamy się teraz właśnie na tym. Chodzi o to, aby dokładnie wycelować w jakiś obszar, nie trafić w oczekujących, ale też nie zmuszać ich do udania się daleko po ładunek. Sama technologia kosmicznego zrzutu nie jest skomplikowana, ale dopracować trzeba wiele elementów. Obecnie lądowniki zrzutowe mogą zabrać ładunek o masie do 750 kg, ale docelowo miałby to być nawet kilka ton. Drugi problem to koszty. Na razie bowiem koszt jednego zrzutu i wcześniejszego wyniesienia towaru na orbitę to kilkadziesiąt milionów dolarów. Firma Sierra Space chciałaby jednak obniżyć koszty do kilku milionów dolarów. Ponieważ jednak to i tak dużo, komercyjne zastosowanie tej technologii wydaje się być pieśnią bardzo odległej przyszłości. Ale dla służb państwowych, a zwłaszcza wojska, to są już koszty do przełknięcia. Nic więc dziwnego, że pomysłem inżynierów Sierra Space najmocniej interesuje się obecnie Armia Stanów Zjednoczonych. Zatem jeśli ktoś zamarzył o zamówieniu pizzy z kosmosu, to jeszcze długo, długo poczeka, a o paczkach z kosmosu opowiadał Michał Strzałkowski. 16 minut po 18, Willow i Big Feelings. Muszę przyznać, że nie spodziewałam się po Willow aż takiego rozmachu, ale Big Feelings i Willow, także ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. 116, 111. 20 minut po 18, pora na kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. Dzisiaj o uzależnieniu. Od tego, co na bardzo małym ekranie, jak wynika z pierwszej edycji badania Brzdąc w sieci, w Polsce korzysta z ekranu co dziesiąte dziecko, które nie ukończyło jeszcze pierwszego roku życia. I nawet do 75% maluchów w wieku od 3 do 6 lat. Badanie pokazało także, że internauci samodzielnie korzystający z sieci są coraz młodsi, a średni wiek inicjacji używania urządzeń ekranowych to 2 lata i 2 miesiące. Specjaliści biją na alarm i coraz częściej wobec zjawiska nadużywania ekranów stosują określenie cyfrowe ćpanie. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Moja jedna z najbliższych przyjaciółek, z którą zadaję się już tak naprawdę od 10 lat, trenuje gimnastykę artystyczną. I zawsze ją w tym wspierałam, bo ja tańczę i bardzo rozumiem te zajawy i w ogóle, ale od pewnego czasu zauważyłam, że ona totalnie zaczyna mieć to gdzieś, przestała chodzić na treningi, wiem, że chce zrezygnować i tak naprawdę to nie jest jedyna rzecz, która przestała ją obchodzić. Nie interesuje się tak naprawdę już niczym oprócz telefonu. Nie jestem w stanie nawet z nią rozmawiać. Dosłownie siedzę obok niej, a ona nie jest w stanie spojrzeć mi w oczy. Cały czas ma rozbiegany wzrok. Nie jest w stanie usiedzieć bez telefonu, bo jak czuje, że nie ma go w kieszeni, to cały czas po prostu zaczyna macać po wszystkich kieszeniach i jeszcze ma pretensje do mnie, że to ja jej go zabrałam. I jedyne tak naprawdę, co ją uspokaja i co sprawia, że nie jest dla wszystkich taka niemiła, to gdy siedzi ze słuchawkami na uszach i patrzy się w ekran. No i strasznie mnie to boli, bo to nie jest ten sam człowiek. Wszystko ma gdzieś. Ma gdzieś rodzinę, ma gdzieś pasję i teraz ma też gdzieś mnie. Mówi się, że to uzależnienie rozpoznaje się, kiedy po pierwsze dziecko traci kontrolę nad czasem, nie może przestać, nawet jakby chciało, reaguje rozdrażnieniem, czy nawet agresją na próby ograniczenia tego dostępu do internetu, myśli cały czas o internecie, jest smutne, jak nie ma ekranu pod ręką. No a druga współwystępująca okoliczność, no to kiedy dziecko właśnie traci zainteresowanie tym, co wcześniej je interesowało. Psują się relacje rówieśnicze, rodzinne, tak więc jeżeli to obserwujemy, to można powiedzieć, że już jest problem, na który musimy reagować, ale najlepiej oczywiście, żebyśmy do takiej sytuacji nie dopuścili. Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Treści w internecie są tak interesujące dla naszych dzieci, że są w stanie zaprzepaścić największe swoje pasje. Czy można temu jakoś zapobiec w sytuacji, kiedy każdy młody człowiek ma w zasięgu ręki jakiś ekran? Jest to taka sytuacja, kiedy możemy jeszcze ustalić, okej, no widzę, że internet jest dla ciebie ważny, ustalmy, ile czasu możesz z niego korzystać, z jakich treści możesz korzystać, ale z drugiej strony widzę, że masz z tym problem, tak więc musimy ten czas ograniczyć, musimy wrócić do tych aktywności offline'owych, do trenowania, do pasji, zainteresowań. My to musimy jako dorośli, jako rodzice wspierać. Natomiast czasami to nie jest takie proste, bo my mówimy o uzależnieniu i to jest uzależnienie behawioralne, ale ono rządzi się podobnymi prawami jak uzależnienie od substancji. Tak więc to jest bardzo trudna sytuacja. Nie mam ekranu, którego potrzebuję, z którego korzystałam tak, czy korzystałem tak intensywnie, a nagle on jest ograniczany. Tak więc zdarza się, że potrzebna jest też pomoc terapeutyczna. Natomiast problemem jest coraz częściej to, że spotykamy się w poradni również fundacyjnej Dziecko w sieci z dziećmi, które nigdy nie miały żadnych pasji, nigdy nie miały zainteresowań. Im od początku ten ekran był dla nich najważniejszy, bo dostawały telefon, jak miały rok, 2 lata, 3 lata od rodziców, żeby się zająć sobą. I tutaj nie ma do czego nawiązać. Tutaj te jakości dopiero trzeba jakoś stworzyć. Ale da się? Da się, musi się dać, bo inaczej no, zostawiamy dziecko z problemem, który narasta i który się pogłębia. I najważniejsze jest to, żeby dziecko wiedziało, że to nie jest przeciwko niemu, że my jesteśmy kochającymi rodzicami,

pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy Was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. 18.30. I skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiSu Michałowi Wosiowi. Podstawą są ustalenia prokuratury dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, m.in. 25 milionów złotych na zakup Pegasusa. Michał Woś jest posłem PiSu. W latach 2017-18 był podsekretarzem stanu, upoważnionym przez ministra sprawiedliwości do wykonywania czynności dysponenta Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że osobiście rozmawiał z prezydentem Demokratycznej Republiki Konga w sprawie uwolnienia Polaka z kongijskiego więzienia. W lutym tamtejsze służby zatrzymały polskiego podróżnika Mariusza Majewskiego. Polaka oskarżono o szpiegostwo i skazano na dożywocie. Mariusz Majewski jest już wolny i wraca do kraju. Polska uważa, że Ukraina powinna mieć prawo, by używać zachodniej broni do atakowania celów na terenie Rosji. Powiedział o tym w Brukseli wiceminister obrony narodowej. O zgodę na takie wykorzystanie sprzętu wojskowego z Zachodu apelował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski był z kilkugodzinną wizytą w Brukseli. A teraz ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów zostanie wypłacone we wrześniu. Tak zdecydował dziś rząd. 14. emerytura wyniesie 1780 zł i 96 groszy, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. 14. dostanie około 9 milionów emerytów i rencistów. A około 263 tysięcy absolwentów szkół średnich przystąpiło w tym roku do egzaminu maturalnego. 2/3 maturzystów określa sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego jako dobrą lub raczej dobrą. Młodzi chcą jednak sami zarabiać na swoje potrzeby, mówi profesor Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitor. Nawet 63% z nich pracuje, przy czym tylko 12% deklaruje, że powodem jest trudna sytuacja finansowa rodziny. Większość wykorzystuje czas po lekcjach i weekendy na pracę dorywczą, co piąty maturzysta dorabia w wakacje, a niespełna 5% ma płatny staż. Blisko 20% badanych nastolatków deklaruje, że regularny dochód przynosi im internet. Od początku czerwca wszystkie instytucje finansowe, w tym banki, będą musiały sprawdzić, czy numer PESEL osoby, która chce wziąć pożyczkę albo kredyt, nie został zastrzeżony. Obowiązek weryfikowania tego numeru będzie wymagany także przed zawarciem umowy o rachunek oszczędnościowy i o usługę płatniczą, w której występuje element kredytowy. Celem nowych rozwiązań jest ochrona przed kradzieżą tożsamości, bo klienci nie będą obciążani za zobowiązania, które zostały zaciągnięte pomimo zastrzeżenia. A o tym, jak to zrobić, mówi Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Zastrzeżenia PESEL można dokonać bardzo prosto. Można przez stronę gov.pl, można w aplikację Mobywatel i to zajmuje dosłownie kilka sekund. Dla osób, które nie korzystają z narzędzi elektronicznych, nie posługują się aplikacjami, można takiego zastrzeżenia dokonać w Urzędzie Gminy, gdzie również po złożeniu wniosków w czasie rzeczywistym nastąpi zastrzeżenie, odstrzeżenie i zostanie wydane takie zaświadczenie o tym, że PESEL jest zastrzeżony. Co ważne, przed złożeniem wniosku o kredyt, pożyczkę albo rachunek bankowy należy cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. W przeciwnym razie bank odmówi zawarcia umowy. A w tym roku banki mogą udzielić kredytów mieszkaniowych o wartości 75-80 miliardów złotych. To będzie drugi wynik w historii po roku 2021, niezależnie od tego, czy program Kredyt na Start wystartuje, czy nie. Od roku 2004 na polskich lotniskach odprawiono 550 milionów osób, najwięcej na lotnisku Chopina w Warszawie. Obecnie branża lotnicza zapewnia 1% wkładu do polskiego PKB. Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. WIG20 stracił prawie procent. Dolar kosztuje obecnie 3,91 zł, euro 4,25. Przelotne opady i burze, które towarzyszyły nam przez cały dzień nocą, stopniowo będą zanikać. Na termometrach od 9 stopni na zachodzie, po morzu i w kotlinach podgórskich do 14 stopni w centrum i na południu i 15 na wschodzie. To nocą, a jutro też zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne deszcz i burze z gradem, a temperatura od 21 do 28 stopni. 25 minut pozostało do 19:00, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Ian Brown przed nami i utwór Fear. F.E. FEAR, czyli Fear, utwór Iana Browna. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, w której teraz przed nami kolejna opowieść od studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Dziś podróż na Podlasie. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Zabieram Państwa dzisiaj na wieś. Nowy dwór w gminie Bakałarzewo nie istnieje tylko w papierach. W świadomości i w przekonaniu ludzi istnieje. Nawet sołtysa ma to miejsce, którego nie ma. A skoro sołtys jest, to przecież powinna być i wieś. No ale nie ma, przynajmniej w papierach. Tak kółko się zamyka, ale takie kółko to naprawdę wymarzony temat dla spadkobierczyń znaczącej szkoły białostockiego reportażu. Alicja Pietruczuk i Aleksandra Sadokierska z Radia Białystok podążają z mikrofonami tam, gdzie nikt nie dojeżdża. Ich reportaż wieś, a jakby jej nie było, to propozycja na dziś. Dzień dobry. Proszę bardzo, proszę wejść. Ale to jak tu było w naszej wsi nie być? No? A dlaczego miałoby nie być w naszej wsi? Dalej my płacimy na nowy dwór podatek na wszystko, także to powinno być. To chyba coś nie tak. Na podstawie czego panie mówią, że nie ma? Bo jakiś urzędnik w Warszawie znalazł, że nie ma. Nie może. Moim zdaniem to absolutnie jest, no. Wyraźnie podatek jest, kartka, tak. Wyraźnie pisze nowy dwór. Nie może być, czego nie ma. I kredyty bierzemy na nowy dwór. To nie jest tak, że tego, no. My do pana wójta. Proszę, zapraszam. Zgłoszono się do nas, żeby wyjaśnić sprawę miejscowości Nowy Dwór. Tak to się zrobiło, że stanowi część pobliskiej wsi Nieszki. Formalnie tej wsi nie ma, ale, że tak powiem, praktycznie ona istnieje. Ale od lat 80. już jest tam sołtys. I dalej nie ma wsi. No, taka dziwna sytuacja. I będziemy to chcieli przywrócić. Po wstępnych konsultacjach, no, wszyscy mieszkańcy chcą, żeby Nowy Dwór był odrębnym sołectwem. Dzień dobry. Pana sołtysa szukamy. Rafał, do ciebie. Mijając znak, to widać, że się wjeżdża do Nowego Dworu. No jest ta wieś, no. Tylko geodezyjnie nie ma, a tak każdy jest przyzwyczajony, że jest. Się wjeżdża i się czuje tutaj, że to jest Nowy Dwór. Cały czas był i jest ten Nowy Dwór, tam nikt nie patrzy, że tego nie ma. W papierach. W rzeczywistości jest. No, stały problem. Chcemy coś załatwić, to oczywiście naszej wsi nie ma. W dokumentach. Dlatego wójt mówił, że chyba chcą, żeby to było legalnie, wszystko załatwione prawnie, w dokumentach geodezyjnie, bo na razie nie jesteśmy, nie istniejemy. Istniejemy. Tylko nie w papierach. Nas jest 5 numerów. Ogólnie 8, ale są 2 gospodarstwa tylko z numerem, bez mieszkańców. W jednym gospodarstwie jest emerytka, która już nie gospodarzy. Nowy Dwór powstał w latach 40. XVIII wieku. Został przeniesiony z folwarku Gębalówka do Nowego Dworu, dlatego nazwano Nowy Dwór, a przestał istnieć po wojnie. Ale w czasach PRL-u, w latach 80. z inicjatywy sołtysa Władysława Pojawy jakby sołectwo przywrócono i prawdopodobnie nie chciano już rolnikom robić problemów, że będą nowe księgi wieczyste, nowe dokumenty. Od tego w pewnym momencie odstąpiono. Sukces był osiągnięty, że jest sołectwo i to już wystarczyło. I tu też może być problem w związku z tym i dziś. Może skończyć się, że będą ci mieszkańcy musieli, jeśli by tak wydzielić geodezyjnie nową miejscowość, zmieniać wszelkie dokumenty, a to też koszty. To wygodniejsza była ta wieś, jakiej nie było. Tak, to wszystkim miejscowym pasowało, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo formalnie tabliczka jest, sołtys jest, jest bardzo silna tożsamość, taka duma, No bo we dworze to mieszkają jednak zawsze elita. No, no to córką pana sołtysa jest starostolecka, a mieszka tam też członek zarządu powiatu suwalskiego, także no, ta miejscowość no, rodzi bardzo wybitne postacie. No i wcześniej szlachetni urodzeni tam mieszkali. Tam mieszkał dziedzic, który rządził okolicą. Także to można powiedzieć, od kilkuset lat tam tacy ludzie z wyższych sfer mieszkają. No ja nie mieszkam tam, ale... ale... Sortowanie ziemniaków. No prawdziwa wieś, ale już nie taka tradycyjna. Nie jest no, sortowanie na kolanach na posadce, tylko już idzie z wózka na sortownik i waga workownicy. Ale podobno waszej wsi nie ma wcale, chociaż taka jest ładna. Jest. Jest, ale się wyludnia, no, mało gospodarzy zostanie. Trzech zostanie, może dwóch już. No dwór był, siedziba dworu i dlatego żeśmy potem ustalili, że trzeba przywrócić starą nazwę, skoro jest stare siedlisko, są jeszcze budynki któreś tam, nie? Któryś tam właściciel to w karty przegrał swoją żonę z oficerem carskim. Żona wcale nie protestowała i z dziećmi chętnie pojechała, bo był pijak i przegrał żonę. Sąsiad ma kury, ja mam mleko. Się wymieniamy. Specjalizacja, wąska specjalizacja. Ale proszę się odsunąć, bo nam się żyje i tak dobrze. Jest tablica, nowy dwór, a że na mapach nie ma, w geodezji nie ma tego już. Pani nie wyjaśni, dlaczego tak się dzieje. A GPS pokazuje? Nie, właśnie nie. Satelita was nie widzi? Nie widzi. Może i lepiej? Jesteśmy inkognito. Cisza, spokój pod lasem. Książkę wyjmę. To... żeby, ale chyba tu będzie. A, no, w czasie wojny to pewnie tutaj wszyscy ci tam dziedzici, właściciele majątku tu są. Nawet w 1910 roku Żydzi mieli tenże majątek. To taka tu ciekawostka. W 1921 roku kupili dzisiejsi właściciele, no ich przodkowie. Mieszkańcy tej miejscowości powiedzieli, że brak chętnych do objęcia funkcji sołtysa w czasie II wojny światowej spowodował, że Niemcy przyłączyli administracyjnie nowy dwór do wsi Nieszczki. Czyli już Niemcy podjęli próbę likwidacji tej miejscowości i włączyli ją do wsi Nieszczki. Tak to już zostało. No i w 1985 roku z inicjatywy Władysława Pojawy, którego wybrano wtedy sołtysem, przywrócono statut odrodzonej wsi Nowy Dwór. Co to nam grało? Hejna u Bakałarzewa. Taki wprowadziliśmy. Także nie tylko Kraków, albo tam jakieś inne Poznanie, tylko Bakałarzewo też ma swój hejnał. I o 12 jest tutaj grany. To z kościelnej wieży? Nie, nie, tutaj z urzędu gminy, z naszej tuby. Ksiądz puszcza swoje religijne utwory, a my po nim świeckie. Ale nie wchodzimy sobie w paradę, także... No, szkórnik. No, to cicho, kury. Nie spadł jeszcze. Ma pan komu zostawić? Nie. To takie gospodarstwo jednego etapu, nie? Bo trzeba już to wyhamowywać. Trzy córki nie chciały, one to w podstawówce za ciężko pracowały, myśmy uprawiali warzywa dochodnie w Ełku, także sporo pracy było. No, zabrały się za naukę, skończyły studia, teraz trzecia, 22 lata to na magisterce jest w Warszawie, na kosmetologii. Dokurnie bardzo. Nie. Chociaż chcę tu wrócić mieszkać, bo nie wyobrażę sobie w Warszawie wśród tej ludności, która... Mówi, ostatnio przychodziła na przejściu, kobieta zasłabła. 4 czy 5 osób przeszło, nikt jej nie pomógł wstać. Okropni ludzie w Warszawie mieszkają. Tutaj nie ma takiej znieczulicy, takiej obojętności. Ludzie sobie no, pomagali przynajmniej przez wiele lat. Nie, naprawdę. Kury to ja może na razie będę hodował, bo to lżej, nie? Tak. Tyle co nasypać, jajka pozbierać, to jeszcze nawet z tą bolącą nogą poradzę sobie. Wieś, a jakby jej nie było, to był reportaż Alicji Pietruczuk i Aleksandry Sadokierskiej, a te audycje nie przez przypadek nadajemy dzisiaj. W pięknym Chwarze trwa konkurs Primarulic, czyli chorwacki festiwal słuchowisk i dokumentów radiowych opartych na dawnych tekstach kulturowych. Reportaż Radia Białystok reprezentuje tam Polskę. A reportaże w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Wybiera dla Państwa Anna Dudzińska. Anywhere better than here.